اور محترم عارضین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 19 نمبر 61 شب مقام رستم محلہ اجیاباد جامع مسجد کے 11/8/2009 کے شعر تدیر ملائد پتہ ساتھ اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 معمولی آیت نہ ہوگا وسع کرسی و سماوات زیکڑی دی کرسی داغ لفظی مانا السماوات اسمانونا والارض ازمکام مجازی مانا وسع کرسی و سماوات والارض پراخ دے علم دا اللہ براو کتام ولا یعودو حفظہما نستڑ کی اغلرا ساتن دے دوالو وہو او دغا اللہ العلیو جو خوطا گو رہے العلیو پاکتے دے شرکانونا العظیم لوئے دے پزاد کے جو خوطا مانت دا کوا چھے دا علیون او دا عظیمون پا مانا پوش زما کوشش دائی چھے لفظی ترجمہ جو خوطا ہو کما زکا دا ٹول تفسیر بیاسو کیا دولی شی آنا چال بیا ورزی آنا چھے کم سے کم چھے 15 سال وی اقرد پس زی چھے لفظی ترجمہ خوزدکڑی کنا لا اکراہا فی الدین قد تبین الرشد من الغیم لا اکراہا فی الدین اللہ اکبر دمر زبردست آیت کریمہ دمر زبردست آیت الکرسی مسند احمد کے حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائے لیو دا ابی ابن کعب نے تپوس کئی چھے قرآن کے دا ٹول نلوے آیت کم یو دے نو ابی ابن کعب ورت فرمائی آیت الکرسی نبی علیہ السلام ورتی وا ابو منذر تا تد علم مبارکی خا او گورا چھے دے یو آیت متعلق تا تا پتا دنو تا تا عالم خا قرآن تا تا عالم ہوئے ہاں نبی علیہ السلام صحابی تا ہوئی تا تا دے دا علم مبارک شی طالب بطول کتابو نا ہوئی اغیت سر کے دے خوکو قرآن و توائے کا باس پزارا با یزر بو خراجی خا دربا یدر بو دربا یدر بو آ کبھی آتے نہ دے منس کے تپوس کے سدم تشینی اللہ فرمائے لا اکراہ فی الدین حضرت شیخ مرحوم پمیا والی کے درس کا ہو دا قرآن کریم یو پنجابی شاگرد ہو آغا میخ ساتھ لے نو چکلے دا مسئلہ اور گیارہویں شریف شرک ہے دے اولسم پے ورکول دا شرک تین آگا یا اولسم اپرے خودا دا اللہ کارو نا گورا نو چے سنگ آگا یا اولسم اپرے خودا نو دیکھو اے میخو کے پے اوچ شو نا آگا مور ورطوئی چے جانا ہون اپنے پیو نو ذرا بلانا تو آڑے مگے سارے سک گئے نے گٹھ دودھ نینگا اینا دے وچ لرشا غپلار دے اسرا والا کنا چھے پتہ ہے یو لسم بندولا نو میخ ٹولی وچی شو یو گوٹ پہ بکی نشت شیخ مرحوم وی را گئے وی سانی ولی را گئے ما تو چھے شاہ صاحب اسا تو آڑے گل مان دیتی ہے گیاروی شریف تے منع کیتا ہے تو ساڑے مگے دے وچ ویچو ان کچھ دودھ نینگا ہے تو اسی پہ آگ دےو کہ قرآن تے آؤ گیارہویں بند کرو گیارہویں شیخ مرحومت خا وہی پانے میں پک پوکڑے وہ سر لاڑم وہی چھ لاڑما نو امامت چھ سونے ہو باٹلی باٹلی پھڑ باٹلے راواخلا وہی ماں تے چھ شیخ صاحب عجیب گلا پیا کر دے ہو ساڑے مگے دے اچکار گٹھ دودھ نیگا تسی پیاگ دے ہو کہ بالٹی پاڑ ماں تے چھ بالٹیرا والے سڑیا وہی ماں پانا اخ گلا آؤ اگر میں خلا میرا ہوا چولا دملا لمائے لا حولا ولا قوتا الا باللہ العظیم او آیت الکرسی میں الستلا میں اگر لگ یاد لوشی بالٹے سر لرا گئے اور میخا کے پہن کمی گی دا آگا آیا تو سردار دا سورت بقرے اس مگا آیت تے آیت الکرسی را ہر مرض دا پارا دم دیکھا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغیم دے آیت کریمہ کے دجیاد متعلق دیو اعتراض ازالہ کئی مطلب دا جہاد دے دا پارا نہ دے چھ کافران با پزور مسلمانان کے بلکہ دا جہاد مقصد پا ملک شرک بدعات ختم اول دا مطلب دے دانا چھ تب پزور یو سڑے مسلمان ہیں صرف بیان کا ودا مسلمان ہے یاد سوک مسلمان شیانا ابن عباس رضی اللہ عنہ وی دا حسین انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زامنو آغی عیسائیانو نو حسین انصاری یورز نبی علیہ السلام توی جی دا دی دا عیسائیت نشم برداشت کولے کستا خوخیں نو دا زامن مجبور کو مچی دین اسلام تغال کی دین نو دا آیت نازل شو چه نا لا اکراہ فی الدین نشت دے زبردستی پا دین منلو کے پزڑ باندے دا چا پزڑ باندے زبردستی نشے کولے قد تبین الرشدو من الغیم یقیناً خخ کار اشوا حق لار دا گمراہینا تو خو پا زبردست ہے دا چازر تا مسئلہ نشی کوزو لے تو خو جلا کزا ما دیر اتورا ہوکی نو پزر کی بدان سر اپٹ ہوئے یر دا سڑے قرآن لے نرازی ورے گئے او کپ چے پس کوما نو دے بچیس کیو زب والے ترغیب ورکما علکر آزم مڑا چیس کو خوا اٹل تے بو تو چے والے ہوئے کنا دا سے در شورو دے تو بیا ولی نا ولی نا ولی نا وی خام خوا اتے چی وے نو خاما نو چی چی میں اس کی نو چی راوزی نو دا آغاز دن نا خودتا خبر نی نا آغا ہوئی وہ میں ہو چی میں تو ہوا لگا نو ستا سواب خوش ہے دکا ستا نیت خو فاسد نو کنا دا آغا نیت فاسد ہو تو خود آغا پڑا خواری نشی کولے جو اس دا قرآن راوالے اور دا آغاز دن تے پزور وردن نکی نا نا لا اکراہ فی الدین نشترے زبردستی پا منلو دا دین کے پزر باندے زکا قد تبین الرشد من الغیم یقیناً خخ کارش و حق لار دا گمراہینا حق و باطل جدا جدا دے فمن یکفر بالطاغوت چاچے انکار کو دا بندگے دا غیر اللہ نام طاغوت یو معنی دا آغا سوک چھے دعوت تا شرک ورکی بل تاغوت چھے خلق تینا معبود جوڑ کی ادا زان نمنر خبر او خلق راضی او مالکی سٹی معبود من دون اللہ تا تاغوت وی یو قسم دام دے چھے دا علم غیب دعوت کی آغا تا تاغوت وی لکا کوٹگر او پیریا گر پیریا خان او پیریا خانا دا اللہ دا ناظر شوی حکم خلاف چی کئی آغتم تاغوت وی گا او پیسلے خلاف کئی او تاغوت غیر شرعی حاکم بادشاہ تا ہم وی گا سورت نساش پیتا آیتو بازے تاغوت من ظالم حاکم بادشاہ غیر شرعی بادشاہ پیتا آیت الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك رستو گورا وما انزل من قبل يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت واڑی چ پیسے دیو سینا پرمان حاکم تام او تاغوت ہر شیطان تا تاغوت وئی دو سوا و پنزو سم کے لکہ دا آیت روان دے رشتو را روان دے اللہ ولی الذین آمنو کی او تاغوت من ہر معبود من دون اللہ سورت زمر واللس آیت و باز ہے تاغوت منا معبود من دون اللہ 39 نمبر دے سورت سورت زمر سورت نمبر 39 ہاں سواد پسے واللس آیت اللہ فرمائے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوا آ کسان چ ڈڈکے دا ہر تاغوت نا دا بندگے کول دا گنام وانابو اللہ را گرزی اللہ تا دیل خوشحالی دا زیر ورک بندگان زماتا دا دا تاغوت مانے وی چ تا وورے دے یاد اس دکڑے یاد نکڑے فرمائے فمن یکفر بالطاغوت چاخ پل سبق چاچ انکار کو دا بندگے دا غیر اللہ نام ویؤمن باللہ او ایمان روڑو پا توحید دا اللہ باندے ویؤمن باللہ او ایمان روڑو پا توحید دا اللہ فقد استمسکا بالعروت الوسقی لمائے او بچنگے دے وڑو کے آگا مونگ با آگا دعا گختل درس پسی آگا ایز دکڑے نا ناوے دا سے پجختوی وستمسکت بالعروت الوسقی فقد استمسک بالعروۃ الوثقا یقیناً راٹنگ کڑ دکڑے مضبوطا مضبوط کڑے د توحید مجاہد دے موحد دے ندا مضبوط کڑے ددا سے کڑے دا لن فسامل نشت شکے دل داغے سو مطلب دا عقیدے پل پذریعہ چستا سو روری جوڑ شو ندا روری شلی گنا ختمی گنا خو چی دنیای لالچ منس کے ران نشی علاقے دا زبردست رور ولی رکھا لن فسام لہا نشت شکے دل دے دیکھا فاسبحتم بنعمتی اخوانا قرآن وی واللہ سمیعن علیم اللہ اورید ان کے رے پو علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور سڑے چے دے چا سر کینی پاسی نو خامخا داغے اثر پہ باندھی کی گی کپ مجلس کے کی ناستے خاں اثر بدر باندھی اوشی او کپ ناکار مجلس کے کی ناستے ناکار اثر بدر باندھی اوشی صحبت صالح ترا صالح کو نہ دو اور صحبت طالح ترا طالح کو نہ دو صالح او طالح خکول او بربادول خا خ مجلس بدے خکی او ناکار بدے برباد کی د چیلم خرو سر کی نہ کنا تو ایزاد اس کم نہ لگے بدے خام خاتیری بس کا کنا خاگی بلوکھڑے کی وغیرہ بستا خام خاتیری کہتے پ مجلس کے ناشتے تاش تو نہ کہ خود تاش والا سر کی نا ناغی بوئی دا تو روپتے دا بگی دا باچا دے نوئے چا خود گٹے پانی ری پتی کی بگی ہو تو رکو تو روپتے کسے سے رہے ہو باچا دا کم ذہن آ گئے نو بیا بدے رکھا رکھتی کی نو ارنس دے بچ تو پکے دا بگی ماں تو ہے جدا سے شہر ماں گو رہے اور دلی خدا حاضر دے کپے جنم ہے اور ان شاء اللہ اللہ لبزم ما د بچپن نوالے ترو سپورے د تاش پانا پدے لاس کے نظر آ گئے جی سنگا ان چل رہا جی اللہ اکبر نو کم مجلس کے چکے ناستے آگا سر بلرے نو اللہ ولی الذین آمنو اللہ دوست ہے داغ چاچی مان را دے نو ددے اثر بدائی دد دو دوست ہے یخرجہم من الظلمات الی النور آدے تو ذکر د فریقین اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان دوارا دتا خی اولیاء الرحمن یخرجهم من الظلمات الى النور وباسی دی لرا د تیرو د شکونونا رنا د یقین تام. والذین کفروا کسان چ کافر دی اولیاءهم الطاغوت دوستان د دی شیطانان دی کافر شیاطین دارا غون شوی دی اگا پوٹیشن جوڑ دے الجنس و مال جنسی امویلو آدمی خی اشنا خو پخپل پی جنے سو کی دا چرسیان و اشنا چرسیانی دا مدکیان و اشنا مدکی دا پوڈری اشنا پوڈری زمان او شاگردو بالکی ناغب دمر چرس کل چسترگ بیار وقت بیدے اور آوتے بویداسی یورد میں ہوتے میں خدے دے خوار نہ کہا شدد بچو سرا دے کور کے پل خد سر بستا سے گزرانی ماتوی استادی کا مکوا امین پہ راڑا بولے تو یوشے ارے یوشے میں تو سڑی سیا دمے کے سنڈا یاری لو چھ خاون دی چرسی نو دا خاون دم دار مانی جی دام دما پشان شی خا نو پیمانے وای چھ کور کے ناشتی ایو بلتے دا سے ستر گرا اوستی خز دت استر گرا اوخ کیو دا خز تا اچر سنے والی ام دا تبایی اڈیر را اللہ خوشالے پا غم بدل اکڑی سشی دے نشو تماشو. اللہ فرمائے والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت اگا کسان چھ کافر دی دوستان دا دی شیطانان دی پا خواہ زمانہ کی منگا وارو نو منگا یو بڑے اولی دا آغی نسوار واچو نو کور تم منڈے کے نو پلار میں دلاس انو میں ودا جنوی میں دلتے خوی یو کارو شوی سو میں دا بے خو خد و نسوار واچو نو بے خاندلے بچے میرے وی دا خو لاوارو کا نسوارو نا وارو کا خدیم نسوار چی خان گزار خو پی جنے کنا خدیم منگلی دلی سگرٹیس کئی نور پاکوا بس نو آئیو. قرآن فرمائے والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت آغا زگج کم مجلس کی کینے آغا اثر بنی سے نو پلار بیٹک کے خپا پا بلا چولے دا زوی توی ما بچے میں دے دا غزما دا دراز بلگ راک آگے کننو پکے ماچسو ڈبلے دے دا سگرٹو ڈبے دے اوی آغا بل شیب ام مسر روڑے آغا بل تو دا لک آغا ڈبے راوالی نوی دا خو ڈبے شوا بیا سگرٹ و ڈبے راوالی نو دا خو سگرٹ شو ناغا دم رشی تو دا سی گوری دا جی ہو دا پچھر دا بیزے ما بچے میں دا تا سپے جنے دا دے رجی بچے دے خوا آغا پلار ال پریدی چی نم تیز دا کیوی بچے دے تا چرس یائی چرس آغا ولو کے کچھتا دا پلاری نمگڑی سگرٹ و غرزائی پلار باداش دے راوالی چی ورے گا دا پلار بداس کئی چی دے دیم لگے راکے نو خو معشومی چی لگے راکا گی نو سبا اگا ٹیم پور بیاو دی خوا مورے وائی پالک چا سکڑی دی وائی تاسو پی کڑی دی نور پی چا کڑی دی پلار پی کڑی دی نور پی کدے پلار پا زوی باندے دا نر آغستے نو زوی بس پی جنن لے ہر مجلس تاثیر لنی. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت آغا کسان چی کافر دی دوستان دی شیطانان دی اثر دا دی یخرجون من النور الى الظلمات و باسی دی لرا درنان تیروتا اولائک اصحاب النار داغا کسان زیب ورتا ام پیا خالدون ہمیشہ بھی پاگے کے مائدہ دواؤ یا کے برایشی جنت پہ حرام دے زکوی ام پیا خالدون. فلم ترى الى الذي حاج ابراهيم دا اول واقعہ دا پدوے مقیدہ باندے تفریع دا او پاغی بطور تمثیل ذکر کرے دا مثال دا عنادی سڑی بیانی چی راشے تاسو تنمونہ خیما یو زدی انسانو یو عنادی بنی آدمو دوختے او دولا سنے ہوں وگنے دو سترگے دوے خوامل خرابو دا ابراہیم مقابلے تراوتے ہو نا اللہ تعالی ترغا کن. قرآن پاک فرمائے الم ترا آیا نگر تو مبہم پری خود الزی اغسڑے دا سوک دے نمرود دا کنعان زوے او کنعان دا کوش زوے او کوش دا سام زوے او سام دا نوح ابن کثیر قرطبی معارف دا شجر دا ذکر کرے دا اور دے آیت نے دام معلومی گی چکل ضرورت راغ ہے نو خیر دے مناظرم جائز دا کسو خام خاش وکلری مناظرم کوا بے اصول مطابق. بہرحال دے آیت کے دا عنادی کافر حال بیانے او ماں تا توئی چ جانتے نا اس آتا او دا نمرود چو دا او ڈیر لے غٹ ظالم بادشاہ او پا دنیا کے سلور غٹ بادشاہ ان تیر شوی دی خواہ سو دو کافر دو مسلمانان غٹ کو رکھا اگر پاکستان بادشاہ شمارے نو غٹ کاپی والا والا زکا دور ازر سوک جامع نہ بدلئی لکا بادشاہ ان چی بدلی گی خواہ غٹ غٹ یادو خواہ نو کا دو کافر دو مسلمانان کافر یو نمرود دویم بخت نصر او مسلمانانو کی یو سلیمان او بل ذوالقرنین دا دوخ کلی کلی بادشاہان دا مسلمانانو. فرمائے الم ترائے للذی حاج ابراہیم آیا نگورے اغسریتا چنو میں نمرودو جگرے کولا دا ابراہیم سرام فی ربی پبارد ربدا کے اناتا اللہ المول وجہ دا واچ اللہ دل مال دولت ورکڑے ہوں نو دا دیر بادشاہ دا وجن دے غراو نو الاغ اخپی ابراہیم علیہ السلام تاڑا مکڑے دا سنو کار نو ہر بادشاہ حق پرست اخپی اڑا مکڑی دی او اگا نو پری دی پا ملکے خوا ان آتا اللہ الملک دا ابراہیم مقابلے ولی کول زکر جی دولت و اثر خوا اس قال ابراہیم کلا چویل ابراہیم علیہ السلام ربی الذی یحیی و یمیت رب زما غزاتے چ جوندی کول امڑ کول کئ قال انا یحیی و یمیت اول نمرود زم جوندی کول امڑ کول کول شما دا خو آسان کار دے نو پچائے چ دا پانچ سے حکم کڑیو ویل کدارا کچھ کے او چ پچا باندے چھ پچا حکم د نجات او ناغ پانسے تو خے جو وے دے پانسی کے اصل کے نمرود دمر کم کلو چھ بقات احیا وے او نمرود گرے وڑو کے بادشاہ نو سلور سو کالا د بادشاہی کرے وا چار سو سال د حکومت کرے وا نمرود خو بے وقوف دمرو چھ بقات احیا وے لکه دا اوسنی دمر بی وکوفان دی چه علماء حق تا دشت گرد وی خواه امونگ یا روای ما امونگ دا تسلیم کرده چه مونگا با مرو خواه نو مونگ یا روای ما جیر دا چل بوشی آقا چه کی گی بچه سکی گی حسیب ام کی گی اللہ فرمائے قال انا احی و امیت اوی لغاز جوندی کول امرک والکوم قال ابراہیم اوی ابراہیم علیہ السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق يقينا الله راولي نور ده نور خاتنا فاتي بها من المغرب تيرا وخي جوا ده قبلنا نفبهت الذي كفر نمرود مبهوت ہو گیا مبهوت مبهوت سمانا جو دو جمع دو دو جمع دو سی خوچاری نو اس نمرود دو جمع دو شو پاک آو سر درک نو زکا استاز تاوی تا تاوی سوالو لکا نو تولی کی دو جمع دو نو لاندولی کی جواب چار نو استاز تاوی خو ناغس ہوئی غلی کنا پاپوی تلزی کا پر اس کا تا لاندی تین جواب لکلے نو بیاوی رتوی چی دیکھ پارا شو جواب غلط ہے چونکہ دے ابراہیم سوال کو ٹھیکو کنا نو فبوئے تلزی کفر حیران کرشو آگا کس چکو پرے کڑے لا جواب شو آگا سڑے چکو پرے کڑے گبراو شو آغا سڑے چی کپرے کرے ہو واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ توفیق دے ہدایت نور کی قوم ظالمانو تام او کلذی مر علی قریتین کل چڑوان دے مثال دے زدی نادی بیان شو سر دے نتیجے داغو اس دے مقام کے دا حق پرس حال بیانیں اگرچہ دا مفسرین دے رگت کلام دے دے بارکیں خاص کر پدے خبراں چھے او کل لذی کے دا سڑے سوک دے او کل لذی یا مثال دا غی سڑی نگر زفا سے سوک دے دا سڑے سوکو چاہے مراد ارمیاء علیہ السلام صحیح اور محقق قول دا دے واقع دا سے وا چھے بخت نصر او ظالم بادشاہ چھے بیت المقدس تباہ کو بنی اسرائیل قید کرل او بابل تے بیبل تے بوتلل او پتہ قیدیانو کی حضرت عزیر علیہ السلام دویم حضرت دانیال علیہ السلام او دا حضرت داود علیہ السلام دا نسل سخلکو سمودہ بعد حضرت عزیر علیہ السلام دا قید نر اخلاص شو یو خرگیو پا خرگی باندے سور شو ہرے کل تراغے دا دجلی پا غالک کڑی کی چکر چی اولگو چرتا دم ذات و تا پا نظر نراتو کلے تباو خلق مڑو نظر کی وہی یا اللہ زما دا سوال بسنگ قبول کی چی دا خلق بتا سنگ راجوندی کے نو اللہ دے آیت کی دو عزیر علیہ السلام کا واقع بیانی او کلذی یا مثال دا غشری چنو میں عزیر علیہ السلام مر علا قریتنا تیرے دو پیو کلیم وہی خاویتنا ایسا کتتنا تفسیر مواہب الرحمن جلد اول صفحہ 26 وہی خاویتن من وہی ساکتتن اگا پڑم خیرا گزار شویو علا عروشا اے علا شکوفہا پچتن اخپلو باندے اولٹا پروتو کلے قال انا یحیی آز اللہ بعد موتیا ویلو زیر علیہ السلام سنگ بجوندی کئی اللہ دا کلیو آلام اور اس تو دا مرگ دا دینا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ كَوْوِ سَاتَ اللَّهُ دَلَ رَسَلْ كَالَمْ سُمَّ بَاسَوْا بِهِرَا جُوَنْدَيْكَمْ اللَّهِ مَرْكِيَوْ بِهِ سَاتِي حضیر علیہ السلام سل کالا مر اللَّهِ سَاتِي مر بلدار چه حدیث تے ان اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ اَجْسَادَ الْأَنْبِيَائِ حدیث صحیح کے راضی ان اللَّهَ حَرَّمَ یقیناً اللہ حرام کری دی علی الارض پزمکا اجساد الانبیاء خوڑل دا بدنونو دا پیغمبرانو زمکی تا اللہ ویلی دی تا باندے حرام دی گوری زمان انبیاء با نخوری نا انبیاء علیہ السلام بدنون روغ رموٹ پراتی دی پا قبرونو کے خود جون دا نا دا سے جون نشتا لگا زمان استا برزخی جون قائلیو اغشتا نا اللہ رب العزت پدم مرگ راوس سل کالے مرگ فامات اللہ میں تامن سم باسوم مڑکو ویسات اللہ تعالی دلرام میں تامن سل کالا سم باسوم بے جون دے کم کال کم لبستام او للہ سمر وقت تیر کر دیتا کال لبست منو باز ویلو زیر علیہ السلام ایسار شوی ما یو روزو بلکی صد یو روزی اس راشا زیر علیہ السلام با یاد دروغ جنی یا با پغیبو نپوئی گی زکر سل کالے تیر کری دی او چه تی تپو سوچنو یو روز یا عیسی میں دروازی تیر کرے نوست پیسہ لوکا دی با یاد دروغ ہوئی یا با پغیبو نپوئی گی نو پیغمبران خود دروغ نوئی کنا بس نو مسئلہ تے معلوم ہو جے پیغمبران پا غیب نہ پوئی نو چے کلا پیغمبران غیب دان نہیں دی نو بلا کم کو جا دے چے پا غیب پوشا آرے بلا سوک تے چے آغا پا غیب باندے پوشی بل سوک پا غیب نہ پوئی گی زمان مہربان پیر فقیر استاد دا غیب دان نہ دے او دے پا غیب باندے نہ پوئی گی ادا باسے دروخ تے پی تالا دا کما تالا کوڑے رو باسا موائی تا کڑی دی خودی تا رو باس کالا بل بستا میں تامین اویل اللہ تعالی بلکی سار شوے سل کالام فنظر الی طعامکام اگورا خوراک پلتا و شراب کا اسکاخ پلتا لم یتسنا ندسخا شویم اشارہ دیتا و چه پا سفر کلم زی دا خروش کو انتظام خپل کوا پا چازان مبوچ کوا کنی دشمنی بزان لو گوری خوا پا سفر کی پزان و خپل خوراک و اسکاک پا چاما پیٹی کوا خوا از امونگا استاسو خود تنظیم شتا دینا دا مسلمانانو نو پا سفر بروانی نو چه کلا ٹکٹونو والا راشی پیسے گوندائی کیلنڈر یو شبا پتماش کری را کے بولنی ولی تنظیم نشتا اصول نشتا اصول د سفر داری پل خرچہ بکے اور پل بک ہاں ماں سارا پیسے ختم شی مرگری تو اترا کے دو سو روپے کرس بس نو اس لگاوا پلا خرچہ کوا گا بخ پل گئی نو چکری تراشی اگل اخ پلی دو سو روپے دا خیر دے خدا نشتا چی تم نو نن سبا چی یو ڈوڑے خورے نو آتیا روپے دی نو چی دو تن ورکی نو ایک سو سٹھ شوی کنا نو چی اگستا پزے پیسے ورکی نو بلا رد بہتا تو ہے لکا پی خورتا میں لگڑا کی سنگ چلے تو خوبا نزے نو آغازی خوتا تو نا بلکل نزم خواہ بولے آگا تا یادی چھ بیا با ایک سو سٹھ روپے ورکول گواری دا بے اتفاقی سشی راوستا دا دے راوستا چھ مون سپر خرچہ خپل نکو کا اللہ فرمائے خواجیب دور دے گاڑی کے ناس تو ماں میں کرایا سو رہ دوے درش درش روپے یو سیب ناس تو آگا والے شل روپے ورکڑے نا کیلنڈر ہوتے ہوئی جی لس روپے نور را بے بس تے دگا ڈیری دی بے ہوتے لس نور را نمخ و ترا واڑو بولے تو مان پی جن خجی خجی خجی تو پکمار نہ شلو ملی ہو ملا کے پدیر شو کے دو روپے کم اور کے بے نہ لی خا مونگ بھائی مانتے رہو آو قدرتی کار ہو سر بیا کے ناستما نو چیر آتلم کیلنڈر لمی شل روپے اور کرے نما تو سری میں شل روپے نما تو لسلو را کہنا میں آگا بل رسی رے زما خواہ کے رے سڑی نے شلا گستے وہ تو پری دن میں پری دسلا ڈیرے لس روپے نو رہا میں در کو ماں خدا را تو خدے نہ ڈیرے دخل کو نا ماں تو استاد بس چیڑا میں مخ لس روپے را کا میں سڑیا تم بھائی مردان لا مردان لا مردان لا تم ہم سب مانتے رہے ملا تو دو روپئے نے پری دے ٹوک پک مار نے چل لے لستے کم ہے لے یار اللہ سمد داس زندگی دا نہ سفر کے بس صحیح جنتے رہے خاں چونکہ وزیر علیہ السلام زال سر پر سفر کے خوراک کا کوڑی نو زکا وہ تو وہی فانو دورو الا تام کا و شراب کا اگورا خوراک پلتا اسکاک پلتا لم یتسنا لم یتغیر مع طول الزمان وقت پہ ڈیر تیر شویرے خسخا شوین ریم پریج مرج نو خا خو اللہ چھے نسخا کئی نو نسخا کی گی نو لم یتسنا اے لم یمر علی سنون سمانا دا سے تازہ دے تب ویا اڈو کلو نہ پی اڈو تیر شوی نے دیکھا راکب او مرکوب دوارا سل کا لپس جوندیشول دا آیت دلالت کی پدے خبر آج پخر بانے سورلی سنت پیغمبران حدیث صحیح کے راضی دا محاذ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخر باندھے سورلی کرے دا نیچے پخر سوک سوری اسپک و تم گورا راکب و مرکوب راکب و زیر علیہ السلام او مرکوب خر اللہ اختل دوارے مرکڑا وہ سوتوئے فنظر لاتا مکا و شراب کلم یتسنام اگو راک پل خوراک اس کاکتا نہ دس خا شوے نہ دے باسی شوے ونظر الہ مارے کام اگو راک خرخ پلتا ولنجلک آیتا للناس چه دلیل پیونیسی دید پارا چه من اگردو آیتا نمونا تالرا للناس پار دخلکو وانظر الالعظام اگورا دکتا کیفا ننشدو آسنگا خوزو منگا دام ثم نکسوا لحما سنگا منگا ورغندو وخام بس دا اللہ کارو وخ برات لے پا ڈوکی پورے با ان خطلے نو فلما تبین لہم نو پسر کلا چخکار شودتا قال اعلمو ان اللہ علا کل شین قدیرم اویل دو پلی دلو سرا پوشم چی یقینن اللہ پارشی قدرت لریم اللہ بالکل واقعی مڑی جوندی کا ان کے تیخا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى دا بل واقعہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَلَا چُوَيْلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى دا واقعہ تفرید پاول قیدا دا ابراہیم صلاۃ اللہ دا پورے یقین چ اللہ قادر دے پجوندی کولو دا مڑو لیکن دا اللہ نے دا کیفیت اور مشاہدے سوال کہیں دا پار دے چی اطمینان کے پخوال رش نتب مات اور خام خواہ چی استاد جی نہ دے اطمینان پہ جنما نہ دے علم مشاہدہ پہ جنما منگا پا پختو کے پوا کا سڑیا گورا زوائے مئی سو نتما تو یار استاجی چابیاں ہوتے لوگوں تے ماتا ہے نا زوائے ماں چابیاں کیا زما یقین چدا چابیاں دی دا بیا چ میں تاطے چتے وہ خا دے تیل میں مشاہدہ ہوئی خبر نورمال چل نہ رہے جی وس کال ابراہیم رب ارینی کہ پتو ہے الموتا کلا چویل ابراہیم علیہ السلام اے رب زمان او خی ماتا کیفا تحی الموتا سنگ مری جوندی کے باقی اگر حدیث کی چرازی نبی علیہ السلام وی منگ زیاد حق داریو پا شک کے دا ابراہیم نناغے تا جملہ شرطیہ وی خوا دا سوال دے دا پار دا مشاہدے او دا مثال ہم دے دا اولیاء الرحمن شاہ انور شاہ رحمہ اللہ وی اولم تؤمن دا دا دیر محبت تا وجن و تا وی خوا قالا اولم تؤمن اویل اللہ آیا او تا یقین لریم لکہ یو دوست دے دا کنجی ننی ولے دے دوست نخو استاجی خوا استاجی دے دا کنجی ننی ولے راز استاجی نندر بانے میان خرمخا بے ٹک کے دا تور لوی کے تکے مڑا پرے دا پدے وقت کے دا سمیان اپدے کے شاگرد ڈونگے دا ترخ کی نولی اور روڑی سر تے نو تے لری کی منے کا نا دے تو یا ولم دا ڈیری مینے دا وجی نو تا گھنٹا مخ کی ہوئی میان در باندھے خروم لارا اس تیم نو لارا اڑے مر لنو دا ڈیری مینے نہ دا محبت نا او دے زرورو پدے چیرا دا شی بول زور کم نو دا ڈیر محبت دا وجی نا اللہ ورت ہوئی کالا اولم تومین ویل اللہ آیا او تے یقین نہ لرے پا مودودی کا کاسی پیر یان را غلی دی ناغوی و ابراہیم علیہ السلام کا کچھ عرصے تک توحید میں شک تا تر سو وقت پورے دے ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پا توحید کے شکو او ایستا دا خود تا آغا نا غرش وی زکا چستا خو بکی شک نو کنا تو خو بیا دے ابراہیم علیہ السلام نو چت شو آیا شیخ مرحوم بوی گناہ و تنیشت مرچکی خوڑ لی دی لکا دا پنجابو کنا اچھے مرچکی اخری نراغن بس گیلا کہ یو طالب ہوتا چیٹ لکو جی آخو مر دے اسے کو ماپ کا کنا نہ تو جواب کے بولے صحابہ جوندیو ابراہیم جوندے اچھے تو نہ ماپ کا نوح علیہ السلام جوندے اچھے دی ہوئی نوح علیہ السلام میں جذب جاہلیت تام پر نوح علیہ السلام کی جذب جاہلیت وام نو طالب غلے کا خواہ بولے ادا جوندی اچھے دور پس قلم راکھ کا تو پس پین راکا گا اٹرتے ہو باسا ادا سوچ مکو جیسے چاپ سے آڑا میں ماں وایا پیغمبران صحابو پس سنگ عالم انصاف دارا اکمنگ تا چاوڑا گون تیرے سالو خو چی دی کے تو بوخ کے دا نو بیام سید خو خو خیا کنا شیر دی کی ویلی چی زمڑ کے گا مان پا کتاب کے دادا غلطے شوی دی ما تو بوخ کے رو تاسو تنے معلومی ہو خیا نو چی سڑے تر مرگ تو بنو باسی پاس کے مال رالوی زمونگا پلان کے رہے ہو او پلان کے با شروع کی گئے تو برازے نو چی خی اکرام میں ہوکا جروس خطول میں میں خبر ہو رہے ہیں سمیں زمان پا تم میں ویولی میں زمان تاسو سر کچی دا پا پختو پوئے گا کنا پوئے گا نو چاچے چا سر کچی دا آگی مجلس لنزی دا زمان بازی مرگری پا ڈنگا ریان دی ارزے تا منڈے ہوئی خوا مانا تا پوس نکی خوا ارزے تا منڈے ہوئی خوا داملا سے مرگری اللہ فرمائے قالا اولم تؤمن اول الله آیات یقین لری قال بلا اول غولنا ولكن بلا بمانے نعم ولكن ليطمئن قلبي لیکن دیر پارا چک لکشی دل زمان قالا نو اللہ تو فخوز رونی سا اربع تم من الطير سلور د مرغان نام سلور مرغے ذکر کرے او انسان مرکب دے دا عناصر اربعونا انسان کم سلور عنصر دی وجہ دار چی اصل کے دا مرغان صفت تی اچت الوتل او دا ابراہیم علیہ السلام ہمت دیر اچتو نوتا اے مرغے رونی سا چی ہمت تی نور مچت چی سلور مرغے رونی ولے اللہ و تعالی دا کیما کنو کی میکڑے اللہ و تعالی پغرے کی دنو کی خو دے اللہ و تعالی اس وقت آواز ور کنا آواز ور کو نو مر غیر آواز وتے نو نو اللہ تے دغه سی جوندی کو منو تب پیدا شے تب مر شے تب و نو خری تب ختم شے اسو دے بیا را جوندے کم دا گور مر غیر مری شوے لال شوے کی مشوے پغر کی خو دے شوے تاب ہم قبر کی خودی شی تو با قبر کی خودی شی زرے زرے بشے بیا بد راجوان دے کم پس دا مرگنا چاہے چیرے جی دا مرغے رونی ولی دا کمی مرغے وی نو منگے سکو مرغے وی نو سیکے وس نکن جی خوا نکن جی اڈو مرغے معلوم شو رسو چل بوشی سالور مرغے یو تاوس تاوس چه دے نو پا دکی تکبر دیر دے و تای دا تاوس رونی سا دے کیمکا تو سمطلب ما تالا تعلیم چه دا خپل تکبر کیمکا سمانا مکاوا دویم چرچنا پا چرچن کی شہوت دیر دے ما تالا تعلیم دے چه خپل شہوت قابو کا نبی علیہ السلام لکسان راغلیو ودن ام نکو پلانے او ڈنگڑے نبی علیہ السلام تے روجو نہیں سیکھا زکا روجا کے دسڑی توجہ دین طرف تو ولی برابر شی ڈیرا جواب دارے نفسانی خواہشات ختم شی پر روجا کی کہ ختم نشی خو کم شی خا درم کارغ زکا پا کارغ کے حرس زیاد تے نماو تعالی تعلیم دے چے حرس دے دنیا کم کا او سلورم کم ترا کم تر کے عشق زیاد تے یا دا چے پا کم تر کے غفلت زیاد تے تب وے دا ناست دا غا ادئی تر کے بڑی کڑے ادئی نو غفلت مکو خا نو سلور مسلے پا دا مرغود نمون معلوم اولو کی تا ترالے یو دا تکبر بنکیم دویم دا خپل نفسانی خواہشات قابو کام درم دا چې د دولت هر اسم کوام سلورم دا چې غفلت مکوام دا سلور والا چکنی کا دلے کا قال فخوز اربع تم من الطير ازای متار د مرغون من ذکرن لک سچلو شو زا اسم نا دا چلو نه پکره تمار او کل چې دا چلو شو چې دا سلور تعلیمونه تز دکا حکمانه ته صرف نمونه ویلې کنا نو اس خیر بستا جو لیتا نو راغلی ښا نمونه بس دکړی بدیونو قال او الى الله تعالى فخذ رو نسار بات من الطير سلور مرغ فسرهن اليك سما جال بیاکی دوام علا کل جبلین پا ہر غربان دیم من ہننا ددی ٹکڑونا جوزن ٹکڑام سما دو ہننا بیاوتا آوازو کام یا تین کسائن راضی بدر تپ منڈام طالبانو عمر دا آیت کریمہ مشکل زیدے چونکہ پدے آیت کریمہ کے رد دے پا پنج پیریانو لکه څنګه نو ملا صاحب ته وی وګوره کنا مرغه غوخه غوخه شوی دی او مړی دی ابراهیم ول आवाज ورکي او مرغه اوري نو مړی په طریق اولا سره اوري سپو شوی وی طالبانو رد په پنج پیریانو طالبانو واه واه جامع المعقول مونته درس قرانو کو جامع المعقول نو ما پس خطو لګو د طالبان میں مونگ جی ستاسو دا علم قائل یوں تاسو بحر العلوم یہ تاسو نن پا درس قرآن کے دے آیت کریمہ کے دا توجیہ کرے دا چمڑی پا طریق اولا سرا اوری مہربانیوں کے دا توجیہ کم تفسیر کرے دا داتا چکم اوکڑا نو زمان طالبانو توئی وی مولی سے توائی چا اگا سلام کو او پس دا سلام نوی چی مانا قلار کینا یو جمله و خلیل مراد سڑی ان ول می پارام نہ پرے دے اس پ مخ می سلا علی خو بس یو خبر و خلیل مراد می خا تب قران تناستے یو خبر بس تا خلیل راجی او اگ چ غلے وے اس پ قبر کے غلے شے دے اگ استاد جی دا کابل ہوں دا لغمان نو اگ چ غلے شے نو اس پورے پ قبر کے غلے دے مرم شور پسے الگر دی آیا دامان دا سما دو ہن یا تین کسایا مرغو اورے دل نمڑی اوری زکا خو شاعر ویلیو ویز من بر صوفیو ملا سلام علامہ اقبال وی زبا پدو تنو سلام آیا زمن بر صوفیو ملا سلام زمان طرفنا پسوپی صاحب پشیخ صاحب اپا مولئی صاحب سلام وایا علاکہ ولے اقبالا تی داغ پا دید بوتنو سلام وائے ناغا وجہ خی اغوئی کہ پیغام خدا گفتند مارا ما تا دا اللہ پیغام رو رسو خوبیاوئی دا دید بارو نمی یو گیلہ دا ولی تاویل شان در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفی را وی خپے مچکل دی قرآن کی تاویلو نکی نو درے زوات پا حیرانتیا کے واجے خدا و جبرائیل و مصطفی رام خدے پاک و توی ظالم دا دی آیت دا مطلبو چی ما در نازلو جبرائیل علیہ السلام و توی ظالم دا آیت ما دے مطلب لراوڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتوئی و ظالم دا تفسیر چی تکم یادے دا تفسیر ما چی تکڑے دے نو دا درے زوات پا حیرانتیا کے واجے ولی تاویل شاندر حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفی را ثم دعونا آتین کسایا بیا آوازو کدیتا راجبا تاتا منڈا وہن کے وعلم پوشان اللہ عزیز و نکیم یقینن اللہ زور ورد حکمت والا مثل الذین ينفقون اموالهم اللہ اکبر مثل الذین ينفقون اموالهم دویم باب دو سوا سلو رو یا پورے ہاں دا باب مشتمل دے پا امور سلاسو امر اول امثلہ اربع سلور دو مثالون دا پار دا آغا چا جا دا خدای لار کے مال لگئی دو مثالون دا پار دا آغا چا چھ بے دا اللہ دا لار نمال لگئی بیا شرائط دا انفاق ذکر کئی دو شرطن سلبی اغستل دری شرطن ایجابی بیاشپا گمور بیانی چی متعلق دی دین فاق سرات یو دا یو امر ڈڈو کے دا وسوسے دا شیطان دویم بیان دا قسم دا قسمونو دا انفاق دریم بیان دا کیفیت دا دا کولو دا غیم سلورم تسلی بادل بیان سرد تحزیز نا پا انفاق علی سبیل اللہ بیان دا مصارف دا انفاق اشپگم بیان دا اوقات دا انفاق پا دی طریقہ 274 پورے دا آیت دا باب روان دے مثل الذین ينفقون اموالهم حال دائے کسانو مثال دائے کسانو ينفقون اموالهم چھے خرج کئی مالون اقبلهم فی سبیل اللہ پلا اللہ کے کمثل حبتن پشاند یودانی دے امبت سب سنابل چرا زرغن کی وہ وگیم فی کل سنبلت میت حبام پا ہر وگی کی سلدانی سمانا یو پا وہ سوا واللہ دعائف لمن یشام اللہ زیادہی چال چوکواری ستا اخلاص تب گوری بے حسب اخلاصی فی عملی ہی اور اخلاص دا دریو سیزونو نام دا طریقہ دا پیغمبر دویم دا اللہ رضا او دریم پا صحیح زیکی مال خرج کولا بیا فرمائے واللہ دائفو لمن یشام اللہ زیادہی چال چوکواری واللہ سمیعن علیم اللہ اور ادن کے رے پوام الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ چاہے ودا آیت پہ حق دو عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف کے نازل دے عبد الرحمن ابن عوف سلور ذرا درہما حضرت عثمان دا تبوک غزا کے 1000 اونٹ اللہ زر اخان را وستیو اور دا اللہ پنامے ورکڑیو غزوہ تبوک اللہ فرمائے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ آکسان چدی خرچ کئی مالون اخبل پلار دخرائے کے ثم لا یتبعون بیا نکئی پاگے پسے بد ردے ما انفقوا اگا چھ خیرات کڑی وی دو منم ولا ذن نز بادنا نہ بد ردے قرآن سورہ مدثر کے ویلو لا تمنن تستکثر زباد نمک وا چ اجر دے زیاد چھ نو چ تا اس باد نہ اجر دے سشو او خزے توبہ چ دا گاونڈے سرے جنکشن و تو وئی تے ڈیر پلان کے انی کے دے چاتا تے نودری گی اگا بل رس پسخا گرمے کے چ تر آلے ما دنا کل پے وا گا تو پسخا اوڑی کے پسخا گرمے کے تنور میں واچ اور ڈوڑے میں دل پخے نکڑی نو کتا اللہ دا پارا پخکڑے نو یادے ایسلا وی اگا بل رستا سو کر در علما غول رسخا پروتو ما جارو راو آغستا و غول میں جارو کو خطا تا نیکے دے چانو دری کی پلان کے زد پی جنما لا تمنن تستک سرم باد نمک وازان لا جرسے واکام آنور علو نبیرتا نو ایما دا سے خکل خوگی خوین دی بئی ہو کو چرے جنگ شکنا نو سشے نپری دی بغیر دراز پڑ دلو نخا عرص راز پڑی اللہ اکبر سم اللہ اتبعون مان فقو من ولاد ترا من اصلہ لینو بیا برا سر جنگ کئی بیا نکئی پاگا پسے چے خیرات کڑی ویز بادناونا تنگ وال بدے ردے لہم اجرہم ان در رب امام دل رے اجر ددی دے پنیز درب ددی سو مطلب اردو خوان وہی نیکی کر دریا میں پینک نیکی پدا سے طریقہ ہو کے لگا دریا چ دن یوڑ بس لس روپے دے اللہ پنام اور کرے دادا سے وہ ہے بس دریا بیوڑے بے یاد ہوا ماں دا چلو شو آگا چلو شو پلانے چلو شو ٹول پاکستان بیا خبر ہے لہم اجرہم عند ربہم دل ر ثواب دے پنیز در عبد دے ولا خوفنا لیم نبی رب دے ولا ہم یحزنون نبی دی غم جنم قول معروف و مغفرت طریقہ دے تخیم امام قلبی قول معروف دارے چھ پشی شاخ پل رور مسلمان تا دعا اگوارے چ اللہ اجرن اور کے ماں سر امداد کو کہا اگر بے غم کٹ کیوں دئی اور تو دعا گانے واڑے چ اللہ کوڑے دا خیر و برکاتوں نے ڈکے ماں سر تعاون امداد کو قول معروف. یا بعض مفسرین وہی سوالگر را گئے نو قول معروف نو و تو آئے اس را سر نشتا خپکے گما ہوکو پزن سوالگر اور دن بیا مخوارے گا تو وہ تو ہے معاف کر دے ہوئی نہیں معاف نہ دے معاف کم معاف کیسے معاف کا معاف کا معاف ایسے نہ دگا وقت ہوتا تو کارے گی تو خان دا ہوتا خان قول معروف نو وینا خا یا قول معروف دارے پیسی نشتے چور کے وایا کے نظر تالے ادا سے خیرات در کم چی چا بنی در کڑی مسئلہ ر توحید و تشورو کا مسل سے کئی آخو پیسو سر کے خیر گواری تیرا تے سوال کر رہا گلے ہو ناگا بہت رے دن ادا سے بیکری دوں گا پیسے جمع کری قدرتی کارو چھ پکا مرض کلی ترا تم پا کر سوال کروں پے خبر تو التے ارہنگا یا غرد داغے پسر چمکتن اس پزان سادر کو زد میں تکی ناستم ناس ناس میں دا سوکھتے ہو دسما چیتا ناست پدے کے چی سادر دا سے کنو چی ماؤ کا تو نہ گونگا ہو نما تو استاد اسلام علیکم میں اسلام علیکم نا میں اس کسان را روان دی صاحب دا نٹو لے لی بے بولے میں تا فالتے چاڑا ہے ماں تو نہ کرے استاد جی پیسے دے رہا نہ لی وہ چزدان چاڑا نہ کہ مداخل کمالا سے نہ رکھے ہو خزر زر خبریں شروع میں گور بد بختا دا پیسو دا پارا دان چاڑا کرے رکھا زمون یو مر کرو خبر ہے کولا وہ یو شل ناستو سرے کا تکڑے ہو تو خدے پناما وہاں چوائے خدے پناما وہ یو سڑے لڑو دا پیندو روپو لوٹے کے کھو دو دا لسو تیرا واغست آگا دگا تھی آگا سوال کرے سکے جوڑ کھوئی ماں ہوتے چھ ابھی آگا ہوتے چھ سکو ماں پیسے میں ماں تکڑے سمے در کرو کھیر ہو رہا لوٹ پہ اگر روان سے چین ایک دم چاگر ایک منزلہ نہیں دو پتہ من درکڑا پہ اگر ہوتے چھ تاخرے خوان کے تاخو اس میں چھ شلے ماں وہ دے وقت کے شل نہیں ماں چتر زمانہ دا پینزو روپو پدے باندھے لسوڑے خان دا پینزو روپو پدے باندھے دران لسوڑے دے دا پارا شل نہیں ماں ارا خیر مارے خز برائشی خان اول بسائی کئی کچرے کور ودان چتا دسماتی تناستی اور کور خوشی سشی وہ سشی نہ آگا پا خیرات کی اڑی ساد یا خوخی ہو جانا دگ لاگی خیرات اغلال خیرات نم یخی خان اللہ اکبر دا گورے کل کل غلیم رائجی خان خزر آگلے وا وتے دلار ملنگان چان دی پی جندلی د کابل وا شنا خالو نے والیو آوز زنانو ل دارو کو ما پلان کے ل می دارو کڑیو پرو سکال سکال ول خدای زوی ورکو ا ڈنگرے ل می دارو کڑیو ا بل کال زوی ہوشو نو دا غریبم پزڑ دڑمنی ال خورے مال ب دارو جوڑ نہ کی ولے نا ولے نا تب سو روپے لے صرف درے سو روپے بدن والا ماں نو دا کگو دس پیر کو پونے والے جوڑی کی چاہ پینزو روپے بانے ثابت یو چٹاکے نم پاؤ کی خا ادرے سو نو کتا تا سو کوئی چی چٹاکے کاغ پدرے سو روپے لی ہوئی نا نو داغے نا دے ولے اغسط دا کم اسپیشلسٹ وا ادے کم دے مرتبے آسے لے کرے دا ڈگرے دے تا کم دے ملا ہوئے خوتا سم دا غصے خیائے خا غلی گرزی بیدار شہوتا خزر آلا دا سوال پا نمونوا چا پی جندلنا قدرتی آگا کور کرننا وطا چا آگا کور کی ٹوکی خرسے دلو نو وطا وی زمونگا دا غزے کور دے لگ دے سڑک ناخوا آمونگا دا کابل نراغلیو آد زوی میں وعدہ دے و مسافری دا نو دا سے باوکو دا ماشوم با دے زانگو کے واچو ما از ما دا لور بدلتے ناستے از با پا مند مند دا جامع کورتا وسما آغا لور با میں پکی خوخی کی درور دا وعدہ دا پارا نو لس پینزل لس جوڑے والا پند کی نا پسر کی دی دا معشوم ورکر پری دی اپا تولیہ کی ککے انغختی او دا بدے زانگو کی نو کل دا کور مالک راشی زانگو لٹیلور کی تا تے اکل آغا وڑا راشی اچھ کمے ہوتا پریخ زانگو لٹ دیکاور کی ٹاٹے چھ خد دیر سات تیر شی نو دا کور دا زنانا آغا وڑی جینے تا وی بچے آغا مور خود رانلا دا سنگ تو کیو نا آغا وطا وی چاچی کدی خو خیزا با پسی پا مند لارشم دا خور با می پا زانگو کم لاستی حالا بچے میرے وطا وای چھ زر آغا تو کی روڑا نو دیتا مکا ملاو شا نو دی غر وال آره. نو صرف کور والا پاتی شو ناکور والا سات پا سات راضی ہوئی ٹا ٹھے ٹا ٹھے ازانگو زانگئی غرم شو ماسپخین شو خزی ٹوکی اڑی دی رانلا لور پسیم نہ راضی چاہتا خدے خوار نہ کہو گورے جی رشا لور دا کسو نو چاہ اڑنے آتے دا سے کبھی کتنو تم رگٹ پیشو ہوا ادا نشے استنے والا او دکڑے ہوا نو بیا وہ پیشو تا ٹاٹے ہوئے نو خوخا دیکھ پتا دا نو کہ بیدار نشوے نو پیشو تو بتاتا ہے نو خوخ دیکھ پلا دا بیداریو کا ارسو خیر مار نہیں کرے ارسو مانزل نہ راضی مانزل راغلی ہوئی غل نہ دے گلو داخلی جی مونگ سوک نہ پی جنی مونگ دے پی جنو خو تارے خدے گیر کی نظبتہ سودا اباسم ان شاء اللہ خوچے گیر شے دا مانزل نہ راضی دا دا مانز پبانا غلا راضی اللہ فرمائے قول معروف نام سوال گرے را گئے تان سگواڑی نو خیر دے وتا ہوا بھائی معاف کا وہ سراسر نشت معاف کا ہوتا ہوا ہے زڈیر زور گنہگار ماں دے باڑہ کے حضرت شیخ مرحوم دا باڑے پہ مارکیٹ کے دے او کپڑے والے دکاندار سر نوکر کرم پہ سلور سو روپے پدے کے دروستم یو گڈو ڈیرا پخوانے خبر را ناگر آ گئے لڑکے و سرد اجی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام زکات مکات را کے کن کہی دے سرا ماں خو پی جن چدا دروستم دے پلان کی زے کے دا کباب دکان دے اور دزوی ہے دا گڑو دکان دے خمے پی جن دو میں کاکا وے ہوں پیسے میں راوا گستے دا سے نو لوٹے خولی دو نو تلے خو نشو میں درکو مدا ہو خبر کم دا کب دے لا خیرا وی جی زو دا دے رستم علاقے اما میں خا خا میں یار دا یو خبر ہے خوٹی کوکڑا میں کاکا وے میں زامن مامن دی نشتا چھے تا سوال پسی گردے وی دا دور دلر تا زخ کارما چھے زما با زامنی ازا با سوالو نکو ما میں کاکا ستا پشانی او سڑے ملی دلو دا کبار دکانے ہو او دا زوی دا گڑو دکانو ما تو دا سی جی سب تر کم گئے وار خطائی پیرا لا رنگ بدل شو میں رازے ارے گا منو رامے وس نو چے میں والا روڑا ما تے زمدر استمے ما اتا پلان کے اپا پلانی دے کے کبار دکانو دا گڑو دے دے زوی دکانو ما تو یو خبرو کا دا خدے خاطرو کا دلتی چاہتا ہو نو ہے میں نزل سپیکر کے ہوئے ما بل زی نو ہے ما دا خلق پوئے کوم جدا سے غلم گرزی گرے دا سپا بانا دا سوال پا بانا بے ما دارو مدارو کمیں زیبا کلی والنے خو میں گورا دورا دروغ دے ہوئے چھے توائی چھے زمان زامن نشتا پلانی نشتا ما توی سوکو دا زمانگا دندہ دا ار کال ذرا زمان او پا دیر تعداد کے ذرا دے زین روپے اوڑا مخا دا مفتو گٹا دا دیتا گداگر ہوئی خا وعددہو یحسب انما لہو اخلدا شماری ہے آخیال دارے چھے دا پیسے بھی ہو زبے ما پیسے بھی ہو زبے ما زمونگا تیرا کے مدرسے سر خوا کے یو پٹے آگے کے سڑے ناس تو پزان سادہ رچو لو ماں تو خو پتہ نہ ہو سوال کرو اد اسکول لکان پ تماشا دی آگے اور رشتہ جو دے دگ سڑی دو گھنٹے ہو سوچے ناستے میں خا نو کدے ہو دسما تی تنا سے ہو سا پورے پاسے دے لو دعا لکان میں اڑ گل میں دو کہ رو رو تے سادر اچت کے ہو کو پو شو نو بیزتی تنو نشو خا چاہیے سادر اچت کو نو لانی ڈیری پراتو پیسے اشمارا لے خا گداگر دا دسما دی پا بانش پیسے شماری بیا خا وی دا سلور نزونو ڈیری جدا جوڑ کرو دا تا نزونو جدا دا روپو روپو جدا سائل گداگر لمور کوئے اس دا چے گداگر وی چاہتا نوے پیجنے دا گداگر یو نخا ارس غواری تو تا پیسے خورا سر نشتا یہ رچے پیسے دا سر نشتا ہے جوڑا جامعے بنی چرا گی یار جامع خوب نشتا یار جوڑا سپلے بنی زڑی جرا کے رال ارس واڑی خان دو منا خدا گداگر ار وق واڑی دی چھٹی نہ کہیں دد پکی جمعہ اتبار نشتا روزانہ گواڑی ار وق او دا ہر چانے گواڑی یو سارے بزان ملنگی فقیر بھی دیا گا تو میرا کا زکات را کا گداگر لمور کہ گناہ کبیرہ دا ہاں تم رد گداگر رٹم قول معروفان وینا خدام وینا د شریعت و مغفرت نو بخن کولام کہ سب دے ردے تو سائل سوالگر نو خیر دے بخن ہوتا ہوگا و مغفرت نام خوشی شاہ دعا کول یو مان دادا امام کلبی ہوئی و مغفرت نام نرمی کول د سوالگر سرام خیر من صدقت غرد آداغ خیراتنا یت بہا دنا چور پسی کی گی بدے ردے والے دا پین روپے دے گا سٹ ترے گورا دا سٹ نہ سنڈا پنا کی گو تو سوالو نہ کہ دا پیسے دیا سے لارے لاؤش وے خاں یت بہا ازن پین روپے خرید اللہ پناما ورکڑے خدا ور پسے دے ہوئے سو نہ نہ دا بن خاں واللہ غنی حلیم اللہ دے بے آجتا ہوں صبرناک آو نن سبا گورے بیدار ہوسے گئے خزا براشی تاسو کرب قیلولہ کئی گورے قیلولہ پی جنے تھکن دا گرم بھائی وہی خورے سرا گرم دا سوال پسی گردما خپکے گا مذہب تاسو کر لگے ادش موائے من خپکی گو بالکل بنو دکے گے دادا قیلولے زین دے نہ دا سرے دا نہ دا اٹل دے وائے پا مخ دکھا کہلولی تب ہم نہ پرے دے گورے دمے ممے تب ہے نہ گورے کہنی کہ داس برے دمک ہی جی یاد بول رہے کور بدن جارو کی منگ یواز درس مقصد نہ دے زمنگ د زنانو بیدار اول ہم مقصد دے اللہ فرمائے یا واللہ غنی حلیم اللہ رے بے آجت صبرناک یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن واللہ اس بیاور کئی ترہیب کم مال چتا دا خدے پنامہ ورکو آگے بس بدے ردے ہوئے نہ برباد دیکھو یا الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم مو برباد ہوئے ثواب دا خیراتون اخپلو بل مننے والا ذا پس بادنا پتنگ ولو کلذی ینفق مال ہو رہا الناس پشاندا بچا چی خرچ کئی مال خپل دا پارا دا خودنے دا خلکو روج پخے کے خیرات کے چخل کو تپت ہو لے گی یو سڑی یو دیکھ باندھے کرو ڈیرے دا وس نکے دے نچرا گئے نہ دیکھ مار ہوتی ہے روج خوخلا سی دی سو کا مزما وے خدے دے خوار کرا کھلا ڈیر ٹیم دے گھنٹے نیما دے دیکھ لا سے ٹنگ منگوار کا چخل کو تپت ہو لے گی چی دی گنا ڈیر دیا نہ دے ارے آ الناس دا پارا دا خودنی دا خلکو کرنگا کنگے جوڑ کری خوا ددی دا خیالی چی دا خیرات صرف پر رجو کی گی بل سبانے نکی گی ولی نکی گی یاو سڑے ناجوڑا دے و غریب دے وسی نکی گی دا آگا دا آیت ضرورت تے تو تے راش رجو اخرا پر رجو سکی جامع نشتا سپلے نشتا تو تے راج رجو اخرا پرید منا نق دے ورک دان لے چی پیار سکی خوگ داگر لنگور غریب مسکین لکھا اللہ فرمائے یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا ایماندار ہو مبر باد ثواب دا خیراتون اخپلوم پس بادنا پا بدر دوم پشاندا بچا چ خرچ کی مال دا پار دا خودر دا خلکوم پس زکات کی ریاکاری نہ راضی خیرات کے راضی ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر ایمان نہ لری پا اللہ پر رستن ہے فمثله كمثل صفوان مثال ددو پشان دیو خویا کانی دے صفوان حجر الاملس خویا کانے غرگی چوتوئی صفوان اگا کانے چی دنگ او پلن نہیں خا مارا تا پختو کی مانا اکڑ لکا غرگی صفوان خویا کانے زمون پجب کے دا کانو لس نمون دی او دا عرب پجب کے دا کانو لس دا سل نمون دی سو پمسلو کمسل صفوانین مثال دا پشان دا خویا کانے دی علی ترابن شپاغی خوری فاسا بوا بیل ارسی و تتیز باران فترکو سلدہ پریدی اغا صفان نستاد ریاکار خیرات دا سے مثال دے لکا پا خویا کانی خورا پرتا دا باران را گئی یو ایڑا نستا خیرات ستا دا ریاکار باران یو ایڑا عشق و آخرت کے اس نشتا ستا دا باران زکنگال شاہ اس ام نشتا خان لا یقدرونا فترکو سلدا پری دیا غیلر صفا شیخ مرحوم وی فترکو سلدا پری دیا غیلر اچھا پوچھا اچھا پوچھا لا یقدرونا لا شیم مما کسبو وس برنشی ددی پیس سواب دا غی عمل چی دی کری واللہ لا یعدل قوم الکافرین اللہ سواب نورکی قوم کافرانو تام کافر کار سمر خیرات کئی مشرک کار سمر خیراتو نہ کہیں اللہ ثواب نور کہیں ومثل الذین انفقونا مالہم ابتغاء مرضات اللہ پدی آیت کریمہ کے اللہ رب العزت دریاکارو منافقانو مشرکانو دا مثال بیانول رشتو داغا مومنانو دا صدقاتو بیان کئی کم چے محض صرف دا اللہ دا رضا دا پا رہی فرمائے ومثل الذین ينفقون اموالهم مثال دا صدقاتو دا اے کسانو ينفقون چے خرج کئی اموالهم مالو نخپل ابتغاء مرضات اللہ د پارا د لٹولو د رضا د اللہ و تثبیتم من انفسهم د پارا د مضبوطولو د زانونو خپلو تثبیتن من تصدیقن ابن عباس مانا کئی او امام مجاہد و احتیاطن و تثبیتم من انفسهم سرد احتیاط کولو نه د خپل طرفا کما سالے جنتین پشان دیو باغ دے بے ربوتین چوی پوچھتا دے رکھیں ربوا دے رے ربوا اما رہی خو پسل خکی سربز مکا اصحابا وابلون ارسی اغیتا دیر باران فآتا تکلا دے فین ورکی میویخ پلے دیر زیادے فا علم یوسیبا وابلون کو نرسی اغیتا تیز باران فتولنا تلن من شبنم مانا غلط دا فتولن پورا دے والا معمولی باران معمولی اخلاص کا دا اللہ پلار کے مال ہو لگو اللہ بے قبول کی خان واللہ اللہ تعالی بما تعملون بصیر پاگ عملون لدن کرے چتا سے کوئیم آیا ودو احدکم ان تکون لہو جنتون مثال دا انفاق فی غیر سبیل اللہ کم مال چی دا اللہ نہ سیوا بغیر دبل شی کے الگی دبل چاپ لار کی آیا ودو احدکم آیا خوخی و تنستا سنا انتکون لہو جنتان چوی داغ باغ من لخیلن دا کجرو و آنابن دا انگرو عربو کی دا مشورو تجری من تات الانہار بایی گی لاندے داغی نولی لہو وی دا دے باغ دا مالک دا پارا مین فی ہا پدغ باغ کے من کل سمرات ہر قسم میوے و اصا بہ ارسی د باغ مالک تھا الک برو بڑا والے و لہو اوی د باغ د مالک د پارام ذریت بچیم زعفا و معصومان درز غرضو د زمائرو او الحمدللہ پا ترجمہ کی ختم شو گورا کنی زبردست درز غرض دیکھا تاسو تا گورے لہو پیا من کل سمرات ویدل را پدے کے ہر قسم میوے واساب ارسی ورتال کے برو بڑا والے ولہو بھی ورلا ذریتن بچی زوافا تسپ وش زمائر ختم شکپو نشوے کنا پاساب ارسی وطا احسار ان سروٹ کا پاغی کیوری اگورا دا زمائر ختم شو لہو زمیرو فیہا زمیرو اصابہو زمیرو لہو زمیرو اصابہا بیا زمیرو لیکن پدی زمائر تو پو نشوے پوئے گی با ال چیز اس کم ترجمہ کم چگوگ وطا کیلے گورا وطا لہو بی دا باغ دا مالک دا پارا فیہا پدی باغ کے من کل سمرات ہر قسم میوے واصابہو ارسی دا باغ مالک تا الک برو بڑا والے ولہو ود باغ دا مالک دا پارا ذریتن بچی ضعفاء و معصومان فاسا بہا ارسی دغ باغ تا احسار ان سروٹ کا فیہ نار ان شپاغی کی اوری فاحترکت اس وزی دغ باغ کذالک یبین اللہ لکم الایات دغ شان بیانی اللہ تاسو تدلیلنا لعلکم تتفکرون دید پارا چی پی کرو کے زمائرو درز غرزو الحمدللہ ترجمہ کے پی پوشوئے آیت مشکل ہو خود ترجمے پا لحاظ سر ڈیر احسان شتا تا خوالا چی ترجمہ خوزدا کے کنا یا ایو اللذین آمنو انفقو من طیبات ما کسبتم دلتا امر دا پار دا وجوب دا اللہ لار کے حلال طیب مال خرچ کے خواب یا ایو الذین آمنو ترغیب دے انفاق تا دو خبر یو دا چی کم مال تجارت سرو گٹلی شی آگے کے زکات تے چی نصاب تا رسی بل کم شے چی دزمک نرازر غنشی آگے کے لسم دا کل شلمومی بارانی غیر بارانی یا ایو الذین آمنو ایمان والو انفقو خرچ کے من طیبات دکارا ما آغا مالنا کسب تم چی تاسو گٹلی کرا مال ومما اخرجنا لكم من الارض داغنا چرا استلی دی دزمکنا مستاسو دا پارا ولا تیمم الخبیس قسم کوئے دا پلیت مال دا ردی مال خبیس من ردی مال روح المانی ویخا ردی مال لا تیمم الخبیس حرام مال دا دویم مانا شوا یو مانا ردی مال دو ممان حرام مال در ممان دا منافق مال سلور ممان دا مشرک مال پینز ممان دا خبیث خورنا کا اللہ فرمائے ولا تیمم الخبیث قسم کوائے دا ردی مال ردی مال اغیت ہوئی ستا جامیری دا اغسطو قابلی ندی ہوتے دا خدا پنا مور کے مور کوائے ستا جامی دی تا استعمال کری دی خود آغستو قابلی دی نوری کدا اللہ پناما یو ردی یو زڑی ردی جاما مورکا و زڑا ورکا اللہ فرمائے ولا تیمم الخبیث منه تنفقون قسم کوئے دا ردی مال دا دینا چی خرچ کوئے تاس ولستم بے آخذیے نئے تاسو آغستن کی داغے اللہ ان تغمدو پیئے مگر چستر کے پٹکے داغے پا آغستلو کے یو سرے تال ردی مال در کی ہوتا و تستر کے پٹکے نو پپٹ استر کو بے نکنی اگر ردی دے بے مالا سمانا چی نقصان پکی ندی لدلی تانو آلے بے نازم ما شیخ دروستم اللہ دے دل عمر کے برکت واجی خلق طالبان اللہ خیر خیرات و زکات ورکئی منگم روجہ کے وایو کچا طلباء سر تعاون کن انشاءاللہ دا تعاون پزے دے دا بے ضائع نہ دے طلباء دا قرآن مستحق پروس کا علمون سکا لمشتا نو شیخ صاحب علی گلم مردان تلرشا پلان کے جسے با دا ٹوکو دکان رے اب طالبان لسا کپڑے در کی اگر اوڑا میں خا لاڑا ماں وی رومیانو کوڑاو اومی کوڑاو کچھوی جوڑوی لی پاپو کے بندے وی رو میرے چھ ماں کو لاؤکڑے اومی سپڑ دے نو پارا جوڑا کے منگکانو غارون کریوں خواہ غارون والا منس کے پٹ کریوں ما شیخ صاحب تاوے وی سر خیال میں زمان خیال دارے چھ بے اوڑا ما اس تاقو خدنو سار میں پنکڑے بیا میں اوڑے میں اسلام علیکم و علیکم السلام بولے ناظم صاحب میرا دا زکات زمون کو نہ لگے رہو واپس میں دل رہو ماں تو ہوئی نہ تو کہنا ناظم صاحب ہوتا سنگا دس میں بس کہنا میں نہ پڑے رہا خلاص رکھا اسلام علیکم ماں تو ہوئی نہ کہنا داس خود نشم پڑے کو زبر شیخ صاحب تو سوائے ماں میں بس سیکھے ہوئے نہ وجہ میں وجہ دادا چپ ہر جوڑا کے منگ کانو گارو نہ کڑی دی تا پلشٹک کے پڑکیند کے چولی دی پپڑکیند پلشٹک کے چکھا رواج ہم چمک گئی میں داخلہ کپڑا دا ماں تو سوئی دادا دادا مزدور نہ رہ دکھ رہے خوبا سا تو گور دے تو ماں خبھی لوں تو تانو نے راواز تو جوڑے کٹ کر لے امال ہے ان گختے اور ایکڑ لے میں آل آن جے تب الحق اس تے صحیح زکات ور کو خواہ تو سورہ جامی پہ زکات انہوں کی اور کہیں صاحب دا دا پرتو گیا وہ پیسہ نشتا برشتا ہے دا زکات کے والا خیراتی والا بولے دا چھتا دا ٹوکو دن دے پا دے پورے بتا ٹوکی کہیں اتے پخ پل آلے ولستم بے آخذیم نئے تازو اغسطن کی داغیم اللہ ان تغمدو پیئیم اصوک دا لبا جوڑکیم آجی صاحب دان لپٹکے اغسطے ہو دیر قیمتی ہو پاگا زمانہ کیا گا پتے رسو روپے کے دو نو ماں تا خو پتا نو آ اپا کاغذنو کے اوپا داغا کے انغختے ہو روی رو ماں تاوی مولانا صاحب میں ہوں ویدا پٹکے میں روڑو دادا اللہ پا مال کے قبول کا میں ماں قبول کرے زکر من خوار سے قبل ہو گنا بیاروس تو پتہ لگی دا ایسات دے رہ جوڑا کرے وا ناغا سڑے چانپ پرے خواہ دیر لتے والے وسمی نشتاوے نکا وس نشتاو کنا مڑی پسے بٹی کی سات کے ناغا والا درے وال لوٹو نرا ہوڑیو نو ملیان لے پینزا پینزا سوا ورکڑے اگی دیر خوشا لش نو چے کور تلالو وے کتل کنو دی خدا غرکتا گورا درے وال لوٹو نے اس خات کے را کری دی نو ما چا آغا پٹکے کلا کلاو کن آغا بزو والیو بزی خو پی جنے کنا تو سو ہے جدو دا خدای پلار کے زکاتونو کے دا سیدی نور کو ما ردی مال مور کوا ولستم بے آخذی نی تاسو آغستون کی داغیم اللہ ان تغمدو پیم مگر چسترگ پٹکے باغے کیم والمو پوشے ان اللہ غنی ان حمید دا بنیر متاثرینو کی یو وہ میں کاکاوے ہاں میں تر آغلے خپکے گا ماں من کر چا کپڑے راوڑی دی لی پاپا کی اگد لروڑم چے ہو سے ما تے زڑی دی کہ نوی دی میں زڑی دی ویرا بے مروڑ میں خا میں دے سڑی زیا متاثرین دغ سی خا اللہ فرمائے انور بحث تا پی اجت نشتے زمون گرون دی اللہ دی من دے دغ سے حالات امتحانات نو ساتی متاثر تو سن سستر کے بے نہ وہ نو ما سوتنے وروٹا کو ازو وتما نو دادا پاس ہے چپے گٹ گٹ نکلی امریکہ کی عوام کی طرف سے نو دگا لوٹا ہوا تو گڑو ماں تے استاجی دا والا اور اس ختلم رالم ہو تاپسی منزو نہ کری دی تاز امو خدمت نہ کری دی نا لوٹا دا آگا پلاس کے ماں تا دا سے کری میں ماں توی مودی سے دا تسک ہے ماں دا زدا کوم چھے دا امریکے پا عرصو تولانت پا خوڑلو پسکلو پا ویلو پا کولو پا عدالت پا حکومت داغی پا سرونو اور سوک چی داغی امداد کی پاگی طولو تو لعنت نو ما تو چی رہے ہو کارو کا خیر دے تے والا نو بل چالے ور کا میں زب ردی خیراتو نو دا سے پاسانا نویشا مخا میں پا خپلے ویشا لارو واپس ہاں میں یو خبر رہا تا کم خپکے گرا نما دا زما قانون نوے آورد زچ دا شوڑا پخلا او منڈب نو زبا پی رت سنگا کم بیا زی بیا رت کولی شما نا انشاءاللہ زب قیامت کم اللہ تویلی شما چه ربا ماو تا توکانی تو کلیو دانا چی منگا غط خلقیو خونمشتا جت دا غذا گرم مقامو صحابه کرام رالو نبی علیہ السلام ته وای وای که مشرکین مونږ له چندرا کوي څه چلو کو. نبی علیہ السلام ورته نجسن لا نحتاج ویله دا پلیتان دی دی استزم گجت نشتا ماشاءالله دا پلیتو استزم گجت دا چاوتا جتینو ای بے خود مونگتا نشتا انشاءالله. اللہ فرمائے ولستم بے آخذی چنے تاسو آغستن کی داوے اللہ انتو میں دو پین مگر چستر کے پٹکے پاوے کے وعلمو پوشے ان اللہ غنی حمید یقین اللہ بے اجتر لائق دے حمدنا. الشیطانو یعدکم الفقرام الشیطانو یعدکم الفقرام دا شیطان یری تاسو دا زکاة دا ورکولنا تاسو توی زکاتو نمو ورکوئے ولی الفقرہ غریب بشخا یعد دا وعدن مشتق تے او دا دے استعمال دا خیر او شرط دوارو بارکی راج. ابو حریرن یو مرفوع روایت تے وی ہر سبائی دو ملائک را کزی گی یا وی یا خدایا چاچے دا خیر پلار کے مالو لگو اغیل آجر او بدل ورکام ناغبلوی یا خالق ذوالجلالام سوک چی بخیلان دیستا پلار کے مال نہ لگئے اللہ تباو بربادے کے گورا دا خدای پلار کے مال لگول نو شیطان تا یری خوا. اشیطانو یعیدکم الفقرام شیطان یری تاسو لرا دا غریبینام ویامرکم بالفاشائیم حکم کی تاسو تا پا زکاة نور کولو پا شمتیا. واللہ یعیدکم دا فحشان مراد ہر اغا بد عمل یا تینا مراد بخل دے یا تینا مراد ترک دا صدقات دے خا. اور تفسیر مظہری ہوئی نا دلتے تے مراد زکاة نور کول دے خا. ویامرکم بالفاشائیم ہوا سوسیے چی تاسو تا پا زکاة نور کولو. واللہ یعیدکم مغفرتم منو و فضلام اللہ وعدکی تاسو سرا دا بخنے دا خپل طرف نو دا مہربانے. واللہ واسع علیم اللہ فراخا علم والدیم نو دا علم دا قرآن سنت اللہ ورکیم یوت الحکمت من یشاء ورکی علم دا قرآن سنت چالے چوکوالیم علم دا قرآن او دا حدیث علم دا قرآن او دا حدیث ورکی چالے چوکوالیم. دا قرآن علم خو الحمدللہ تاسو لگیائز دا کوائد علم حدیث اللہ اقسام دا حدیث دیر زیاد تھی کلا حدیث تا مرفوع ہوئی کلا حدیث تا موقوف ہوئی کلا حدیث تا مقتوع ہوئی کلا حدیث تا متصل ہوئی کلا حدیث تا منقطع ہوئی کلا حدیث تا معزول ہوئی کلا حدیث تا معلق ہوئی کلا حدیث تا مرسل ہوئی کلا حدیث تا صحیح ہوئی کلا حدیث تا حسن ہوئی کلا حدیث تا ضعیف ہوئی کلا حدیث تا متواتر ہوئی کلا حدیث تا مشہور ہوئی کلا حدیث تا عزیز ہوئی کلا حدیث تا غریب ہوئی کلا حدیث تا شاذ ہوئی کلا حدیث تا محفوظ ہوئی کلا حدیث تا منکر ہوئی کلا حدیث تا معروف ہوئی. دا یولس دولس اقسام دی پو علم احادیثو کیا دے بدونی میں کرخ ترجمہ کی نو بیا بخل کو توئی نا نا وی تر یو رکات کوئے اپلانے چلتا سکے تراوی اتر رکات کوئے وائی داما چی کم نمون واغذ داتا واخلا نو بس منو چی تو تا علم کرے دیکھا نمون صرف والا دونی مکر خو باندے خزا یا سڑے مولا نگرزی خوا مولا نجوڑی یو تل حکمت مئیشا ورکی پوئے دا دین دا قرآن سنت چالے چو غواری ومئیو تل حکمتا چالے چو ورکرشوا پوئے دا قرآن سنت او حکمت سو راس الحکمت خشیت اللہ بنیاد حکمت دا اللہ یردا ومئیو تل حکمتا چاہتے چو ورکرشو حکمت علم دا قرآن سنت فقد اوتیا خیرن کثیرا یقیناً ورکرشو تا دیر خیر وما یذکرو الا اولو الالباب پندو نصیحت نالی مگر دا کل خاوندان وما انفقتم من نفقتین دیکھ بیا ترغیب دے انفاق فی سبیل اللہ تا دا تفرین بعد بوایوں